يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. دی آیت کے اللہ تعالیٰ اتم حکم ذکر کئی اور دی آیت کے اللہ تعالیٰ تفصیل ذکر کئی دا غبر ہو کہ مخ کے اللہ تعالیٰ ذکر کل للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مخ کے اگر ذکر شول وس اللہ تعالیٰ داغی تفصیل ذکر کئی دبر ہو تفصیل اللہ تعالیٰ ذکر کئی. یوصیکم اللہ عیسیٰ زجاج مانا کڑی دے عیسیٰ پا مانا دے پرس سر دے پرس کڑی دی اللہ تعالیٰ پتا سبحانی فی اولادی کم پبارد میراس دے اولاد ساسو کی زجاج دے غمانا کڑی دے عیسیٰ پا مانا دے پرس سر دے پرز اللہ تفسیر سمعانیم دے غذکر کڑی دی اغوی یپرز اللہ علیکم فی اولادی کم تفسیر سمعانی وی پرس کڑی دی اللہ تعالیٰ پتا سبحانی پبارد اولاد پبارد میراس دے اولاد ساسو کی ستاسو دا اولاد دا میراث پر وارکی دبانی اللہ تعالیٰ دا پرس کری دی دا ورس تو خبر تفسیر سمرقندی مانا کری دا اغوی یوسی کم دا یوسی وسیعت تو مانا دا بیان سر دے اغوی یبین اللہ لکم میراث اولادی کم بیانی اللہ تعالیٰ تاسو تا میراث دا اولاد ستاسو ستاسو دا اولاد دا میراث پر وارکی اللہ تعالیٰ تاسو تا بیان کی اللہ دا تا بیان کی دا اولاد دا میراث پر وارکی. تفسیر لطائف الاشارات اغوی دی دے کہ وصیت او ابن کثیر ہم دا ذکر کری دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی اور تفسیر لطائف الاشارات اغوی وصیت پہ معنی دا امر سر دے نو معنی دا شول یوصیکم اللہ الوصیت ہا ہونا بمان الامر دی دے کہ وصیت پہ معنی دا امر سر دے یوصیکم اللہ امر کی اللہ تعالی تاسو تا فی اولادکم پہ بارد میراث دا اولاد تاسو کی فی ارث اولادکم عبارت پہ حضرت مضاف سر دے فی ارث اولادکم پوارد میراث دا اولاد ساسو کی دا میراث دا تقسیم اول اہمیت کسو گورے دا یو بیان زیبر تدارو خیم مفتی رشنی احمد صاحب احسن الفتاوا نہم جز درے سوا یو پندس نمبر صفحے باندھے دیر احادیث او پورا وضاحت ذکر کرے دے چی مومنان و مسلمانان لرا د میراث تقسیم اول سمر مهم دی نو اخصر پتاوان نهم جز دری سوا یو پندوستم نمبر صفحی بانی او گوری پورا دیر احادیث او دیر تفصیل اغزی کر کرده دی دی یوی جمعی پورا بیان دی مزیدار بیان دی او دا کول پا کار دی دکه مسلمانان دا خور او دا لور حق نور که میراث نور که نو دا بیانو تا پا کار دی خامخا اس که طول منگا اغا بیانم که نو بیا مشکل جوڑی گی تاس بزی کر کے دا میراث دا پارا درے اسباب دی دا چی دا تمہید و نوائے پا دی آیتون وائے نپوئے گئے خوزیر تا پا اختصار سروے او پا دی اختصار کی بتا سو تا سراجیم حل شی دا میراث و کتاب چی دی اغبر تنیم پنیم بانی حل شی نو دا میراث دا پارا درے اسباب دی شرعن یو دے نسبت دا تولد یعنی اولاد او والدین نسبت دا تولد دے وال اولاد او والدین دا یو سبب دے رفار دا میراث. دویم سبب دے نسبت دا زوجیت خد او خاون پا دیبانی یو بلن میراث اڑے کی او درم دے سبب دا سبب نسبت دا اخوت دے ارون او خوین دے دا یو بلن میراث اڑے نر میراث سو اسباب شول دری اسباب شول یو دے سبب نسبت دا تولد یعنی اولاد او والدین دویم دے سبب نسبت دا زوجیت یعنی خد او خاون دریم سبب دے نسبت دا اخوت ورونا او خوین دے دا دا میراث دا پار دا غدری اسباب دی. بیا برتبل نو اس دل دا کی ولی کئی پا اول آیات کی دا تولد دا سبب سر شپگ مسائل اللہ تعالی ذکر کری دی شپگ مسائل پا دویم آیات کی پا نسبت دا زوجیت سر سلور مسائل اللہ تعالی ذکر کری دی او پا نسبت دا اخیافی ورور ولی او خور ولی سر پینزه مسائل ذکر شوی دی اخیافی دا ورست ذکر کو دری قسم ورون دی اعیانی اخیافی علاتی دا غی وضاحت ورست کو بیا خیر دی پا خپل زیبانی چراشی بیا وربانی سبق نبوچ کی گی. بیا تا صدا ویلی دی چی ورسه پا دری قسم دی ورسه پا دری قسم دی یو دی زویل پروز نو زویل پروز آغا کسانو توی چی دا غی خاص برخی پا قرآن کریم کی یا فا احادیث مبارکہ و یا فا اجماع سر معلوم دی پا قرآن کی جی کم برخی ذکر شوی دی یا پا احادیثو او یا پا اجماع سر اغی تا زوی الفروز وی او دویم دی عصبا بیا زوی الفروز دا پا دو قسم دی یو ناری ندی او بیا زنان ندی ناری نلس قسم دی ناری نلس قسم دی زوی دی نوسی دی پلار دی نکا دی او رور دی ورار دی تر دی دتر زوی دی خاون دی ازاد شوی غلام دی او زنانه و قسم دی لور دا نوسی دا مور دا نیا دا خور دا خزا دا او مولا تا دا ازاد اکلا لیشوی وین دا نو دا زوی الپروز دی او دویم عصبه دی نو عصبه هغه چاتوی چی برخی داغی خاص نوی معلوم خو کم میراث چی دا زوی الپروز نا پاتی شی داغی دا برخو نا باقی پاتی شی نو بیا عصبه و طور کلی کی دا دی لس قسم نارینا او و قسم زنانا دا غینا چی علاوی نو بیا آغا عصب دی بیا آغا عصب دی یوسیکم اللہ حکم کی اللہ تعالی تاسو تافی اولادکم پبارد اولاد تاسو کی بیا علماء ذکر کری دی دا یوسیکم دا خطاب عام دی خو پدی کی تخصیص شوی دی پسی احادیثو باندی نو آغا و سرزدہ کیا اللہ تعالیٰ وصیت کی تاسو تا فبارد میراث دا اولاد ساتو کی یو شرط پکی دا دے وارث با کافر نہیں ذکا پا حادیث کر اغلی دی لا رسول کافر المسلم کافر دا مسلمان نا میراث خور نش جوڑے دلے یو شرط پکی دا دے دویم شرط پکی دا رے چی غلام بنائی مرائے دا آزاد کس نا وارث نش جوڑے دلے چی غلامی چی آزاد شوی یا غب یا آغازان لمسئلہ دا چھے غلام یی نو دا آزاد سڑی نا آغا میراث نشی وڑلے او درہم شرط پا گدا لے چھے قاتل بنائی لکا قاتل دا مقتول نا میراث نشی وڑلے بلکہ آغا محروم ای او سلورم شرط دا لے چھے دا انبیاء علیہ السلام نا میراث نا وڑلے کی گی دا انبیاء علیہ السلام چھے سشے پاتی شی آغا صدقی آغا میراث نا وڑلے کی گی نو دا سلور شرطو ندی پکی یوسفیکم اللہ اگر ٹول مانی کوئے یوسیکم اللہ پر اسکڑی دی اللہ تعالیٰ پتاسو بانی فی اولادی کم پبارد میراس دا اولاد ساسو کی یا یوسیکم اللہ حکم کڑی دی بیان کڑی دی اللہ تعالیٰ تاسو تا میراس دا اولاد ساسو یا امر کڑی دی اللہ تعالیٰ حکم کڑی دی اللہ تعالیٰ تاسو تا پبارد میراس دا اولاد ساسو کی لی ذکری مثل حظ الانسائین اس اللہ تعالیٰ اگر مسائل ذکر کئے دس طریقہ بانی بیوائیو چی تس پدی آیاتون بانی پویا شئی کمخ کی پی سوک نہیں پویا شوی نو زاد اللہ تعالیٰ ندا امیت کوم چی پس صحیح پا ویخا دماغ بانیو تا کین استلی پدی آیاتون بانی پویا شئی او تس تماویل چی نا میراس دا نیم نزیات احکامات بوستر تمعلوم شی پدی آیاتون کی اخپل از منگیو ملگره اغما تاوی چی مولی سیب لس کالا ما دا قرآن درسو که لس کالا خوی چی رشتیا دا تاویی ما دی میراث پا مسائلو بانی پا دی آیاتونو بانی تر اوس گریزنو ام پویا و روز کال ارتویی چی زستاسو درس تناسو ما سپخین نمی روز تو خپل درس که و سار ندی درس تناسو ما و الحمدلله دسی پویا شوی ما چی وست ما دا سو کویا نوی زبا دا سی پویا کمی چی پا هر طریقی بانی و لس کال ما خپل دا قرآن درس کرده خوی زبا دی بانی نپویدم پا دی مسائلو بانی دست یو جمله ویم و پا هر جمله کرتا مسئله ویم چی دا مسئله ذکر شوید یوسیکم اللہ وصیت کرے دے اللہ تعالیٰ تاسو تا فی اولادکم پبارد میراث دا اولاد تاسو کی لذکری مثل حظ الانثیین اوسا دا اولنی مسئلہ دا لذکری مثل حظ الانثیین اگر شپگ مسائلو نو اول مسئلہ لذکری دا ناری ندا فارا مثل حظ الانثیین پشان دا برخو دا دو ناری نو دی یا دا دو جنکو دی دا ناری ندا فارا پشان دا دو برخو دا پشان دا برخی دا دو جنکو دی دو صورتون برطوی من بیخی آسان یو صورت دا دی چی یو سڑے یا خز ملشی او دا غی یو زویده او یو ایلور دا یو زویده او دو ایلور ندی یو زویده او یو ایلور پاتی شویده مال با دری برخی شی دو برخی بالک تور کلیشی او یو برخی بجنی تور کلیشی یو زویده او یو ایلور دا مثلا دری لکه روپی پاتی شویلی دری لکه روپی پاتی شویلی نو دو لکه دا دری حسی که نو دری سی چې درې لکه کی نو یو لکه یو لکه یو لکه شولی دو لکه الک ته ورکه او یو لکه څه جنۍ ته ورکه نو بس خبره خلاص شوله. دویم صورت دا دی چې یو زوی پاتې شي او دوه لونه پاتې شوي بس مال نیم کا، نیم زوی ته ورکه او نیم هغه لور ته ورکه. دا څومره اسانه مسله شوله. لذکری د نارینه لپاره مثل حظ الانثیین پشان د برخې د دو جنکو باندې دی، نو الک ته به ډبله حصه ملاویږي او جنۍ ته به د هغې په نیمه ملاویږي. دا یوه مسله شوله. دویمه مسله فان کنا نساء فوق اثنتین که چرته وي دغه جنکۍ دغه زنانه فوق اثنتین د دوو نه زیاته وي، د دوو نه زیاته وي، نو دې کې دویمه مسله اوس الله تعالی ذکر کوي. فان کنا کوي دغه زنانه فوق اثنتین دوا یا د دوو نه زیاته وي، د دوو حکم د په میراث په باب کې دوهم جمع ده، خدا یاد ساتي ښه په باب د میراث کې دوهم څه ده؟ دا جمع ده، که دوی او که دوه نه زیاتې. ولهن ثلث ما ترک، دیو دپاره ثلث ما ترکه دوه حصې دي په دریو کې ما ترکه د هغه مال نه چې پریښې مور او پلار، په دریو حصو کې دوه حصې دي دیو دپاره. نو ټول مال یو سړی دی، یو ښځه د هغه مړه شوله، نو ټول مال به درې برخې کړلی شي، دو برخی با دغه زنانه وارثانو ته ورکړلی شي پورا پورا، او یو سلس هغه به عصبو ته ورکړلی شي. مخکې مخته عصبه ویل کنه، نو یو سړی دی یو یا ښځه ده هغه مړه شوله، اوس د هغې اولاد صرف جنکۍ دي، خو یا دوه جنکۍ دي یا د دوو نه زیاتې دي، نو ټول مال به درې حصې شي. دوه حصې په دې درېو کې به دوه حصې هغه جنکو ته ورکړلی شي، هغې باندې به تقسیم کړلی شي، پوره په پوره باندې به په هغې باندې تقسیم کړلی شي، که هغه درې دي که هغه پنځه دي که دوه دي که هر څومره دي، او باقي یو سلس پاتې کیږي، نو هغه یو سلس به عصبو ته ورکړلی شي. دریمه مسله فان کانت واحده فلها النصف، که چرته وه دغه زنانه یوه فلها النصف، نو د هغې لپاره نیمه برخه ده. یو سړی وپات شو یا یو زنانه وپات شوله او د هغې اولاد شته دی خو لیکن صرف یوه جنۍ ده، یوه جنۍ ده، پلار وپات شو یوه لورې ده بس نور څوک یې نشته دی، یا مور وپات شوله او صرف یوه لورې ده بس، د دې مال به نیم کړلی شي، نیم مال به ورکړلی شي هغه جنۍ ته، هغې ته به ورکړلی شي، یوه جنۍ ده، نور مذکر اولاد یا نور جنکۍ ده او سره نشته دی، نو ټول مال به دوه حصې شي، نیم به تی هغه جنۍ ته ورکړلی شي او باقی نیم چې دی هغه به عصباو ته ورکړلی شي. نو دا درې مسلې بیان شولې. دا په هغه صورت کې درې مسلې بیان شولې چې اولاد پاتې شي او مور او پلار ژوندي. اولاد پاتې شي او مور او پلار سي؟ نه، مور او پلار مړه شي او اولاد سي؟ ژوندي پاتې شي. اوس د هغې بالعکس، ولأبویه او دده، ولأبویه او دده د مور او پلار د پاره، لکل واحد منهما هر یو لره د دې دواړو نه السدس شپږمه برخه ده، مما ترکا د هغه مال نه چې پریښی د ده اولاد، ان کان له ولد، که چرته و د هغه د پاره اولاد. دا مخکې داسې ذکر شوله چې اولاد پاتې شوی دی او مور او پلار پاتې شوی دی، اوس وایي ولی ابویه اولاد پات شو او مور او پلار پاتې شوی دی، اوس دې لپاره مسلې ذکر کوي. نو اولنۍ مسله دا ده ولی ابویه، دا څلورمه مسله جوړیږي او د مور او پلار اولنۍ مسله ده، خو د اول نه چې راخلې نو څلورمه مسله ده. ولی ابویه د مور او پلار د ده لپاره یو بچی وپات شو، بچی وپات شو، یو سړی وپات شي او د هغه مور او پلار پاتې دي، نو ان کان له ولد، او د دې میت اولاد هم شته دی، اولاد هم شته دی، نو دا ټول مال به د ده شپږ حصې شي، د مور او پلار دپاره به یې شپږمه شپږمه برخه ورکړلی شي. د هغې نه پاتې شو د اولاد خبره یې ونه کړله. ولې؟ د اولاد مسلې خو مخکې تېرې شولې کنه، که چېرته یوه جنۍ ده د هغې حصه مخکې ویلی شوله، د هغې نیمه ده، که چېرته ډېرې جنکۍ دي دوه دي یا دوه نه زیاتې دي د هغې مسله ویلی شوله، الک او جنۍ ده د هغې حکم ویلی شو، لذکر مثل حظ الانثیین، که اولاد نارینه او جنکۍ ټولې پاتې شوې د هغې مسله هم ویلی شوله. خو اوس یو سړی دی هغه وپات شول او مور او پلار یې پاتې شوي دي، اولاد یې هم شته دی، نو د اولاد مسله خو مخکې بیان نه شوله. ولې؟ او خو درې مسلې وي هغه تېرې شولې کنه. اوس درې مور او پلار مسله ده، نو ټول مال به شپږ برخې کړلی شي، شپږمه شپږمه برخه او پکې مور او پلار ته ورکړلی شي، د هغې نه بقایه چې کوم درم بیا په هغه طریقه تقسیمېږي چې مخکې کوم بیان شوله. دا شوله سلورم مسله ولی ابویه دا لكل واحد نه ولی وای دا شپګم حساب په مور او پلار نه تقسیمیږي بلکې هر یو ته شپګم شپګم ورکل کی. اس مثال تستویم مثلا شپګ لک روپی دی په شپګ لک کې شپګم سمره ده یو لک نو دا یو لک به مور ته ورکل شي یو لک به پلار ته ورکل شي دسی بنه چې دا یو لک بیا تقسیم شي په غوند دسی بنه کېږي شپګم چې سمره ایسه ده نو شپګم شپګم به مستقل جدا جدا هر یو دغه ته ورکل شي بقای سلور لک روپی شولي نو بیا خو اولاد شته دی کنه نو که مذکر و مونس دوانو نو لی ذکر مثل هذه الانثیین که صرف مونس یو و نو فلها نصف او که شرط دو یا دو نه زیات وي نو فلها ثلث ما ترک ده مخکې وضاحت ویل شوی ده دا سلورم مسله شوله ان کان له ولد که شرط او داغه لپاره اولاد نو فا ان لم یکن له ولد که شرط نو داغه لپاره اولاد درې مړی اولاد نشته دی دا وفات شو مور او پلار فاتی دی و ورثه ابواه او وارثان د مور او پلار د دی فلی امه ثلث نو د مور د فاره درې مې صد د مور د فاره بیا درې مې صد اوس دا بل مسله الله تعالی ذکر کړي دا پنځمه مسله شوله یو سړی دی هغه وفات شي اولاد نشته دی او مور او پلار موجود دی نو فلی امه ثلث فلی امه ثلث د مور او پلار د فار د مور د فاره درې مې صد د مور د فاره درې مې صد ټول مال به درې حصے شي لکه مثلا درې لاکھ روپۍ دي نو درې لاکھ روپۍ چې درې حصے کې نو یو یو لاکھ شولې نو دا یو لاکھ به مور ته ورکړل شي هغه باقی نه دي ذکر شوی هغه به چاته ورکړل کیږي نو معلومه شوله چې هغه باقایا نور ټول مال د هغه ورده پلار ته ورکړل شي پلار ته به ورکړل شي بس خبر خلاصه شوله ځکه په دې حال کې هغه عصبه ده نو هغه درې میست مور واغستله هغه نور بقایا حصے چې هغه پلار ته پاتې کیږي اولاد یې خو نشته دی خبره خلاصه ده دا شوله پنځمه مسله شپږمه مسله په ان کان له اخوتن په لامه السدس که چرته د هغه لپاره په ان کان له اخوتن که چرته ورو د هغه لپاره ورونه په لامه السدس نو د مور دپاره شپږمه برخه ده د درېمې نه لاړله بیا چاته شپږمې ته لاړله یو سړی دی هغه وپات شو اوس یې مور او پلار هم ژوندي دي او ورونه یې هم شته دی بچی یې نشته دی خو لیکن د هغه شته دی ورونه یې شته دی نو اوس به څه شل کوي نو دا مسله الله تعالی ذکر کړله ټول مال به شپږ برخې کړلی شي نو په دې کې به شپږمه برخه هغه به مور ته ورکړلی شي هغه به مور ته ورکړلی شي بیا په دې ځای کې علماو ذکر کړی دي په باب د میراث کې دو عدد دا هم جمع راځي او دا ورونه اعیانی که علاتی وي که اخیافی وي دا درې ورنه تی مراد دي وروسته ردی تفصیل کو چې دا درې قسم ورونه دي نو شپږمه ایسه به چا ته ورکړل شي شپږمه ایسه به مور ته ورکړل شي او دا یاد کړئ دا فإن کان له اخوتن فلی امه السدس دا لاندې دی د ان لم یکن له ولد کړه دا اولاد نو دا اولاد نو بس دغه ته ورکړل شي هر کله چې مور ته شپږمه برخه ورکړل شوله نو د جمهور په نس باندې باقی پنځه حصے هغه به پلار ته ورکړل شي دا د جمهور قول دی اگر که لږ اختلاف په دې مسله کې شته دی خو د جمهور قول دار چې باقی پنځه حصے به هغه پلار ته ورکړل شي هغه پلار ته ورکړل شي دی کې صرف دا دغه راغی چې ورونه دي نو د مور حصې د درېمو نه چرته ورسوله شپږمې ته ورسوله نو شپږمه کمه ده او د درېمه حصه څه ده هغه زیاته ده لکه مخکې ټول مال چې دی درې حصے کې ده درې لاکھ روپو کې مثلا دغه دغه کېدلی اوس درې لاکھ روپۍ دي نو دا چې په شپږ ځای باندې شي نو څو به کې رسي پنځوس زره نو د دې حصه چې دی د ورونو د مور حصه راکمه کړله په دې ځای کې مخکې داسې وه چې ثلث دا یوه حصه مور واخیستله دا دوه حصې پلار ته پاتې کېدلې اوس چې ورونه شته دی د سړي دا کم سړی چې وپات شوی دی نو مور یې شپږمه حصه واخیستله باقي پنځه حصې پلار واخیستلې دې کې دغه ګټه وکړله دغه تاوان وکړه مور تاوان وکړه او پلار څه وکړله ګټه وکړله نو دغه دا شولې شپږ مسلې دي چې الله تعالی دا ذکر کړلې نو په دې اول آیات کې شپږ مسلې وي او دغه تفصیل په دغه طریقه باندې بیان شو د الله نه امید کوم چې پوه شوي به وي چې که سوچ فکر مو ته کړی دا اسانې مسلې دي انشاءالله پوه شوي به وي من بعد وصیت ورستو د وصیت نه یوسی بها چې وصیت یې کړی په هغې باندې او دینین او ورستو د ادا کولو د قرض نه دې د کې یو سوال دی دا پر نور آیاتونو کې مرادي په شرعي دلایلو باندې ثابت دي په صحیح احادیثو باندې چې من بعد وصیت په قرآن کې ذکر شو دی چې اول به وصیت ادا کړلی شي دا میراث چې ورکوي نو اول به وصیت ادا کیږي دین او قرض به ادا کیږي. الان کې په شرعي دلایلو باندې ثابت دي چې اول قرض دی او وصیت وروسته دی. تاسو دا په دغه په کتابونو کې ویل د میراثو کې کله چې یو څوک مړ شي نو د هغې پسې څلور حقونه ورپسې شي. اول تکفین تجهیز دی، د هغې اول بردره مال نه تکفین تجهیز د ده وکړلی شي. په دویم نمبر کې تقضا دیونه، قرضې به ادا کړلی شي. دریم نمبر کې بیا به وصیت پوره کړلی شي، او په څلورم نمبر کې بیا میراث دی. نو په قرآن کې په احادیثو کې په شرعي دلایلو باندې ثابت دی چې دا قرض مخکې دی د وصیت نه، او دلته کې دا وصیت مخکې شوی دی د قرض نه. دا ولې؟ نو تاسو به د هغې وجه ووایئ. تفسیر زاد المسیر او ملا علی قاری رحمۃ اللہ حوالے تو لکھے پیدا و درکئی اس پہ ہر ذکی ٹول عبارتوں وایو نو دا قرآن نبی بھی خپا دکی گی نور نوے لکی نو تاس با چې دا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر زاد المسیر لکھلی دی دا وصیت زک مخ کی شوی دے چر دی اجرا پ ورثو بانی گران دا استا پلارو پات کی گی او وصیت اکڑے دے چز ما پ مال کی و پلانی مولی سیب تا یا پلانی شیخ سیب تا یا پلانی مجاہد تا یا پلانی تا دمر بور کیا. د دې اجرا پر ورثو باندې ډیر زیاته ګرانه ده، دا نه کوي ځان پیغلی کوي. نو الله د دې اهمیت د پاره دا وصیت مخکې کچ ګوره کستا د ورور وصیت کړی دی، یا دې زوی وصیت کړی دی، یا دې پلار وصیت کړی دی، د دې دا وصیت پوره کا. دا چرته ضایع نه کړي، دا وصیت یې پوره کا. یا یې ویلې دي چې جماعت به پې جوړ کړي، مدرسه به زما په دې دومره روپو باندې جوړه کړي. نو دا وصیت دا اجرا کول، دا وصیت جاری کول په مال د مړي کې، دا په ورثو باندې ډیر ګران لګي. وایي د دماغ خراب و مړه دا پات کېده، وایي مونږ ته لانجې جاخي جوړ کړي، زما په مال کې داسې وکړي، زما په مال کې داسې وکړي. نو دا خلک نه ادا کوي. نو د اهمیت دپاره الله تعالی د هغې تقدیم وکړي چې ګوره د مړي وصیت دا چرته ضایع نه کوي، بلکې دا ادا کوي. من بعد وصیت وروستو وصیت نه یو سی بها چې وصیت یې کړی په هغې باندې او دین او یا وروستو د ادا کولو د قرض نه لا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. دی جمله کی څه مقصد دی؟ نو دو اقوال دی مفسرینو. یو قول مفسرینو داري چې دا علت دی رفاره د تقسیم د میراث په دغه مخ کی طریقه باندې حاصل د دې آیات دا دی، حاصل د دې جمله دا دی. الله تعالی میراث تقسیم کړی دی د مړی په خپل حکمتونو سره، د خپل علم مطابق. او دا مال د میراث یعنی د مړی مال تقسیم اول هغه استاسو عقل د نه دی پریخي، ځکه الله تعالی په دې باندې پوهیږي چې استاسو لپاره کم یو زیات پیدمن دی. الله ته خدار ته حکمتونه معلوم دي کنه. وای چې دی کې مور له دومره ورکا، پلار له دومره ورکا، ورون له دومره ورکا، زوی له دومره ورکا، او دغه سي لور له دومره ورکا. په دې حکمتونه باندې الله پوهیږي. د الله تعالی حکیم ذات دی، و فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت. داس په کتابونو کې ویلی دي. او الله تعالی په ټولو مصالحو د بندګانو باندې ښه پوهیږي. نو الله ستاسو عقل ته دان دی پریخي چې تاسو عقل ته پریخي چې څنګه تاسو کوی او مناسب وګڼئ هغه تقسیم وکړي. لا تا آباؤکم پلاران ساسو، و ابناؤکم او زامن ساسو، لا تدرون نه پوهیږئ تاسو، ایهم اقرب لکم چې کوم یو د دینه زیات نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په فایدې درکولو کې. د دې وجې نه الله تقسیم د خپل علم مطابق وکړه، تاسو ته پرې نه خوده، بس الله تعالی دغه وکړه. دویم قول مفسرینو دا دی، ډېر مفسرینو لیکلي دي، وایي د دینه مراد عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي، وایي مراد د دینه آخرت دی، وایي دا د آخرت سره لګي، وایي دا جمله چې دا د آخرت سره لګي. تاسو ته پته نشته رئ چې ستاسو په اولاد کې یا ستاسو په مور او پلار کې یا په خپلوانو کې تاسو ته کم یو ډیر نږدې دی او هغه ستاسو لپاره شفاعت کوي په آخرت کې. اوس کم یو زوی شفاعت کوي، کم مور او پلار شفاعت کوي، کم ورور شفاعت کوي، الله تعالی وایي تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې ستاسو لپاره په آخرت کې کم یو ډیر پیدا مند دی. الله تعالی تغ علم، الله تعالی پغی بنی علم دی. آباؤکم پلاران ساسو، ابناؤکم زامن ساسو، لا تدرونا نه پوهیږئ تاسو، ایهم اقرب لکم چې کوم یو د دیونه ډیر نږدې دی تاسو ته نفعا په فایدې درکولو کې په قیامت کې. تاسو په دې باندې نه پوهیږئ. ته به یو چاله حصه ډیره ورکې، کیدای شي هغه نه په قیامت کې ډیرې لري دغه نه ووایه منډې نه هغه بیا ووهي. تا به په دنیا کې به سره تا ډیره مینه کړي دغه یو بچی سره، کیدای شي هغه ته په قیامت کې بیا هم نه ګوري چې زه خپل کار کوه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. د دې وجنه الله تاسو تقسیم پرې نه خواده، بلکې الله تعالی خپله تقسیم وکړه. فریضه من الله دا حصې مقرر کړلی شوي دي د الله تعالی د طرف نه. ان الله کان علیما، یقینا الله تعالی پوه دی په هر څه باندې، حکیما الله تعالی دی حکمتون والا. فریضه من الله، فرض الله فریضتن پرس کری دی اللہ تعالی دغا حصے مقرر کری دی اللہ تعالی دغا حصے مقرر کلے شو دی اللہ تعالی طرفنا ان اللہ کان علیمن یقینن اللہ تعالی پوی دی پہر سبان نے حکیمن حکمتن والا دی اللہ تعالی پہر سبان نے دی اللہ تعالی علم دے اور اللہ تعالی پر ٹول ہر سبان نے پوی گی بس اللہ تعالی دغا علم مطابق دغا کار کی ولكم النصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا تستمعولش په دویم آیات کې دویم سبب د میراثو نسبت د زوجیت خذ او خاون نو سه په دویم آیات کې داغه سره متعلقه سلور مسلې ذکر کړي سلور مسائل لي اوس ته سوچ کوي سلور مسائل څنګه جوړيږي نو سلور مسائل دسه جوړيږي خز امڑا شولا او خاون پاتی دے خز امڑا شولا او خاون پاتی دے یا بے اولاد یی یا بے اولاد نئی بس دق دو مسلی دی یا خاون پات شو خز پاتی دا نو اولاد اشتر دے خاون یا نشتر دے بس دا سلور مسلی شولی دا ہر یو تفصیل وست دا دے خز امڑا شولا اولاد اشتر دے یا نشتر دے دو مسلی شولی خاون مڑ شو خز پاتی دے اولاد اشتر دے یا نشتر دے دا سلور مسلی شولی وست خط و گورے ولکم نصف ما ترک ازواجکم استاز دپاره نیم مال دے دا اغینا چپریخی نیم برخه دا ما ترک ازواجکم دا مال نچ پریخو دلی خز استاسو ان لم یکن لهن ولدن کچرتنو دا غیر پر اولاد دا غیر پر اولاد نشته دی دا یو سلی خز دا غو پات شولا او دا خزی اولادم نشته دی دا دی خاوننا او یا دا بل خاوننا خود دی خزی اولاد نشته دی نو خبر ونی پویش ولی که د دې خاون نه یا د بل خاون نه لکه مثلا کونډه زنانه د تا په نکاح باندې اغېستې ده کې دې شي د هغې سره د بل خاون نه د هغې اولادي نو اولاد یې نشته دی نه د دې خاون نه او نه د بل خاون نه نو د دې دغه مال به ټول دوه برخې شي یوه برخه به یې ورکړلی شي د خاون به یوه برخه واخلي خاون به یوه برخه واخلي یوه مسله دغه شوله دویم فإن كان لهن ولد كشرتوی دا غیر پارا اولاد فلکم الربع نستوز دا پارا بیا سلورم ایسا دا یو زنانه دا غو پات شولا خو اولاد اشته دی دا دی خاوننا او یا دا بل خاوننا نو خاون دا نیمین سزه تاو دنگا و سلورم ایتا و سلورم ایسا و دا اخلی او نور تفصیل خود اولاد او دا مور او پلار او غمخ کی ذکر شوه دی اغاد دی که صرف دا چه نسبت سبب نسبت دا زوجیتی صرف دقا مسئله دا تاوی اگر نور خو مخی تیر شل بیا باقی بانی کار کوئی مما ترکنا و فا این کان لهن ولدن کچر تاوی دا اگر زنانو دا پار اولاد پا لکم ربعو نستاس دا پار بیا سلورم ایسا دا مما ترکنا و رسو دا اگر مالنا چه پری خودل ایاغی من بعد وسیتی نرسو دا پر کولو دا وسیتنا او یو سوینا بیها چه وسیت کرده چه وسیت کرده دیو پا اگر بانی او دینین او رسو دا ادا کولو دا قرزنا اگر مسئله می تمخی ویل دو مسئله بیان شلی وسا الٹا ایک ایا سړی خپې اگرې تکللې او خځې پاتې شوله دا غیر پارم د قدو صورتونه دي ولهن الربع او دغه زنانو د پاره الربع سلورمه برخه دا مما ترکتم دا هغه مال نه چې پریخې تاسو یې خوندانو خدا کله ان لم یکن لکم ولدن که چرته نه استاد د پاره اولاد یو سړی دی هغه پات شي خځې پاتې ده خو لیکن د دې سړی اولاد نشته دی د دې سړی اولاد نشته دی ټول مال به سلور حصے شي نو سلورم حصہ به دغه خدی ته ورکړی شي د خدی په کې سلورم حصہ ده نو په ان کان لکم ولدن که چرته وي ستاسو دپاره اولاد فلهن الربع فلهن ثمنو نو بیا د زنانو دپاره اتم حصہ ده بیا د زنانو دپاره اتم حصہ ده دې ده کې دا ولهن الربع د دغه زنانو دپاره د دغه زنانو دپاره سلورم حصہ ده یا ثمنو نو دېره پاره اتم حصہ ده علماو لیکلي دي کې یو خزه وه نو هغې ته به دغه سلورم ورکړلی شي دغه اتمه به ته ورکړلی شي که دوه ښځې وي نو هغه سلورم په بیا تقسیم شي که درې ښځې وي هغه سلورم په درېو باندې تقسیم شي او که سلور ښځې وي نو بیا به هغه سلورم او هغه اتمه بیا په دقه حساب باندې تقسیمیږي که یوه وه خو هغه سلورم حساب مثلا څلور لکه روپۍ دي سړی نه پاتې شولې اولاد یې نشته دی سړی مړ شو او ښځې پاتې ده نو په څلورو لکو کې څلورمه څو ده یو لاک دي اوس دوه ښځې دي نو بیا هغه یو لاک به تقسیم شي پوره په پوره باندې په هغه دوه ښځو باندې پنځوس زره به واخلي یوه یوه درې ښځې دي نو بیا درې دېر زره سره پاسه به هغه واخلي څلور دي نو بیا به پنځه زره واخلي او دغسې په دې اتمه کې به هم د قوایې که یوه ښځه وه اتمه به ورته ټوله ورکولی شي که دوه وي هغه اتمه به تقسیم شي که درې وي تقسیم به شي که څلورمه هغه اتمه به تقسیمیږي بس دغه طریقه ده پا انکان لکم ولدن نکستاد دو پارا اولاد وی پلہن نسومنو دغ زنانو دو پارا بی آتما برخدا مما ترکتم دا غمان نجی پریخ دلی تاسم من بعد وسیعتی نرستو دو پورا کولو دو وسیعتنا توسون بیها چی وسیعت کوئی تاس پاغی بانی او دینین او رستو دا آدا کولو دا قرضنا دیکیم اقا خبرم اخی تاس تما وکلد و انکان رجل یورس کلالا او امراتون وله اخون او اختون پلی کل واحد منهم السدس و انکان رجل یورس کلالا وس دې کې الله تعالی ذکر کوي میراث د اخیافي ورور او د اخیافي خور اخیافي ورور او اخیافي خور ورونه او خويندې د درې قسمه دي یو ته ویل کېږي اعیانی هغه ته ویل کېږي چې مور او پلار دوانو کې شریک وي چې مور او پلار دوانو کې شریک هغه ته اعیانی وي دویم دی علاتی هغه خور او ورور ته وایي چې په پلار کې شریک او مین دی جدای هغه ته وایي علاتی او دریم دی اخیافی هغه ته وایي چې په مور کې شریک وي او پلارانه جدا جدای مور کې شریک او پلارانه سي جدا جدای خبر باندې خوښ شو لیکه مور کې شریک او پلارانه جدا جدای پويږي پکن یو زنانه د مثلا واده شولا یو بچی وشو بیا کون شولا بیا بل چا واغستل بیا د غبل خاون نه بچی وشو دغه دوانه ورور او خور دی یا دغه دوانه ورونه دی یا دوانه خويندې دی په مور کې شریک دی او پلارانه سي دی جدا جدا دی نو یو د اعیانی چې په مور او پلار دوانو کې شریکی یو د علاتی چې په پلار کې شریکی او مین دی جدای مین دی جدای او دریم د اخیافی چې په مور کې شریکی او پلارانه جدا جدای د درې قسمه دی نو وس په دې د دې هر د دې ځان نظام د جدا جدا مسائل دي جدا جدا مسائل په دې ځکه چې دا مسلې ذکر کیږي نو اوس دا پنځه مسائل الله تعالی ذکر کوي او دا متعلق دي د اخیافی ورور او خور متعلقه د اخیافی ورور او خور متعلقه پاتې شو دا نور او هغه به ورسره ذکر کیږي په خپل ځای باندې راځي اوس وګورئ کې دي و ان کان رجل او کو یو سړی یو رسو چې دا غنه میراث وړل کې د کلالتن مونوته او کلالتن میراثي او کلاله چاته ویل کې دغه تعریف اولولې کوي آسان علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی هغه وی الکلاله من لیس له بوالد ولا ولد چې نه مور او پلار شته او نه اولاد شته پښتو کې هغه څه وایو میراث دی خلک وایي میراث دی بس میرات دے منوتے دے منوتے منے وتے دے من لیس له بوارد ولا ولد او دا ذکر کڑی دی غرائب التفسیر اغوی الکلالہ المیت اذا لم یکن له الوالدان چ دا غی مور او پلارم نئی ول الولد او اولادم نئی چ مور او پلارم نئی او اولادم نئی اغی ته خلق میرات وے پختو کی بس میراتی دی دا وس سلور مسائل پر یو جملہ کی ذکر کی دے تدبیر پر آسان بنیم سلور مسائل بردی زین رہا ہوا سی خط سلور مسائل یو مسئلہ جس سوک زدہ کی او صحیح پیزان پویا کی دا سلو رکات و نپلو نے زیاد ثواب دے دا سلو رکات و نپلو نے یو سلے دے آغا میراتی دے و لہو آخن او دا ورور دے سدے یو ورور دے دویم یو سلے میراتی دے و لہو اختن او دا دے خور دا دو مسئلے شلی یو زنانه دا اغا میراتی دا یو ورور دی یو زنانه دا میراتی دا او یو خور دا سو مسئله شولی سلور مسئله شولی خبر بان پیو شولی دا سم رسان سبق دی ولی پینا کوئی گئی میرات سلی دی او میرات سلی دی دا اغی یو ورور دی میرات سلی دی یو خور دا میرات خزا دا یو ورور دی میرات خزا دا یو خور دا سلور مسئله شولی اس دیده کیو گواری و ان کان رجل کیو سړی دی یو رسو کلاله چې میراث وړلی شي داغې نه کلاله تناغه منوته دی میراتی دی او امراتون یو ښځه ده هغه میراتی ده وله اخن نو دا دې سره ولګوئ یو سړی دی وله اخن یو سړی دی وله اختن یو ښځه ده وله اخن یو ښځه ده وله اختن قرآن ته لږ کته وګورئ زه په تاسو پوهه کوم پوهه پنه شولی وسه و ان کان رجل وله اخن ان کان رجل وله اخت ان کانت امراه وله ولها اخ ان کانت امراه ولها اخت مسلور مسلی شو لب دی زبان و ان کان رجل کو یو سړی یو رسول چې میراث وړل کېده دا غنه کلاله تن میراتی او امراه یا یو خزه دا وله اخ نو دا غی ورور دی ولا او اخت نو یا خور دا دې دې کې وسره ولي کوي کبه په نه پويږي صرف د مور د صرف د مور نه صرف د مور نه ولې مرده سوي ولې دې کې کوم حکم ذکر کی اخیافی س اخیافی نو اخیافی هغه ته وایي چې په مور کې شریکی او په پلار کې شریک نه نو دغه ټکی وسره ولي کوي چرته قران بیا غلط ونه وایي بیا والد کې په باب د میراث کې وایي پسې راځي کې چې دلته خدا مسره د والد کې په قران کې مونږه خو دسه نه ویلې شوی نو دغه ته ولي کوي چې چا سره قران نه ویلي کوي سره وله اخ او اخت دا غي ورور دی یا خور ده صرف د مور نه صرف د مور نه بس خبر اخلاص شو من الام بس اخیافی ده او که په اخیافی باندې بیا پوهیږي تعریف دته معلوم وي نو اخیافی ته ولي کوي خیر او بیا هغه اخیافی م دنه ير کیږي نو داسې ته ولي کوي اخیافی یعنی صرف د مور نه بس په بریکټ کې سره هغه ولي کوي خبره بخلاص شي ولکل واحد منهما نو د هر یو د پاره د دوانو نه السدس شپږمه برخه ده شپږمه برخه ده ولکل واحد منهما السدس نو د هر یو د پاره السدس شپږمه برخه ده نو یو یو سړی دی مړ شو جر میت دا مال به اشپک حصے کړلی شي نو شپږمه حصہ به هغه ورور یا هغه خور ته ورکړلی شي سړی مړ شوی دی ورور یې دی هغې ته ورکړلی شي میراتی سړی دی مړ شو خور یې پاتې ده هغه خور ته ورکړلی شي میراتی ښځه ده دا مړه شوله ورور یې مور او پلار یې خو نشته نه اولاد شته دی نور څه معامله نشته دی بیخي بس دغه یو هغه خلک وایي بس د یو للی پاتې دی بس دغه یو سړی دی یا یوه ښځه پاتې ده ښځه د میراتۍ ده یوه خور یې پاتې ده او دغه ښځه مړه شوله او هغه خور یې پاتې شوله یو میراتۍ ښځه ده او صرف یې یو ورور پاتې شو هغه خور یې مړه شوله نو ټول مال به شپږ حصې شي دغه شپږمه حصه به دغه ورور ته ورکړلی شي او باقي پنځه حصې به عصبات ته ورکړلی شي قرآن کې خو د هغې برخه نشته بس عصبات نور خپلوان دي د هغې تفصیل دا ته ویم چې داسې نه ده چې اوس مونږ دا ټول میراث په دې کې وایو هغه بیا احادیث دي هغه بیا د فقه کتابونه دي نور خو مونږ د قرآن ذوی الفروض مسایل زه تاسو ته ویم چې ذوی الفروض هغه دي چې په قرآن کې یا په احادیثو کې یا په اجماع سره د هغې حصې ثابت دي نو بس هغه دا مونږ ذکر کړو مونږ دا دورې تفسیر دی دورې میراث نه دی ټول صحیح ده نو هغه بیا وړاندې ځان نور وایي ګورئ پای کې په ان کانو اکثر من ذالک که چرته ودی او زیات د دغې نه په هم شرکا او فی ثلث نو بیا دی برابر برخو والا دی فی ثلث په غدره مې سکی من بعد وصیت رستو د وصیت نه او دین او یا رستو د قرض د ادا کولو نه فان کانو اکثر من ذالک د اخیافی ورور او د خور سره متعلقه پنځمه مسله سیمه پنځمه سلو کوم کی ذکر شلی کنه اوس دا پنځمه مسله فان کانو من اکثر ذالک ذالک کی اشاره ده دی اخون او اختون تا د دی وی خور او د دی یو رور نه زیات دی زیات دی زیات دا اکثر نو مراد دوا یا دغه نه دوا د دوا نه زیات دا ټکه مې ته بیا ولی وای چې بیا چرته خطا نه شي بیا ته ویم په باب د میراث کې دوا هم جمع ده او د دوا نه زیات هم جمع ده نو اکثر ته ولی کوي کړه دین زیاتو یعنی دوا دی یا د دوا نه زیات دی دا ذالک اشاره ده اخون ته یا اختون ته نو اخون هم یو دی اختون هم یو دی نو د یو نه ډیر سی د یو نه ډیر دوه هم وي او لس هم دي بس خبره خلاصه شوله نو دغه ټکی کې خامخا یاد ساتئ نو دوه دي یا د دوه نه زیات دي په هم شرکا او فی ثلث نو په درېمه حصه کې دیو برابر تقسیم دي دیو برابر دي ټول مال به درې حصې شي ټول مال به درې حصې شي نو دا درېمه حصه چې ده یو سړی دی هغه وپات شو میراتی دی ورونه شته دی دوه یا د دوه نه زیات یو سړی دی میراتی دی یو ورور دی او بل یې څه ده مثلا خور ده یا یو ورور دی او درې خویندې دي یا یو میراتۍ ښځه ده هغه وپات شوله دوه یې خویندې دي یا یې دوه ورونه دي یا د هغې نه زیات دي یا یو میراتۍ ښځه ده هغه مړه شوله یو ورور دی او پنځه یې خویندې دي لسې خویندې دي زی پسې هر څه چې څه وایي دا ټول مال به درې حصې شي په دې درې میسه کې به هغه کمه چې تی باقي پاتې شوي دي هغه به ټول برابر شریکي دې دې کې دا یوه ولیکه داسې ولیکه چې تر اخره پورې ورانم نشي هغه ټکی دا دی په باب د میراث کې په د میراث په مسایلو کې صرف دا یو مقام دی چې نارینه او زنانه پکې یو شان دي کېدي نارینه او زنانه پکې څه دي لکه د الله بندګانو دا ټکی مې ته ځکه ووایه هسې نه چې تاسو وایئ چې دا درېمه حصه ده ورونه او خویندې یو ځای پاتې شوي دي مثلا یو ورور دی او دوی خویندې دي فلی ذکر مسو هذل النساء هغه قصه بدل کې نه چلیږي فهم شرکاو فی الثلث پر درې مېسه کې کدا خويندې مثلا دوه دی د دوه نزیاتې دی درې مېسه سي مثال زاستویم لس روپۍ ورسېدلې او سره دوه خويندې پاتې دي پنځه یو اخلي پنځه به بل یو ورور پاتې شوی دی یو خور ده پنځه به خور اخلي پنځه به ورور اخلي لس خويندې پاتې شوی دي بس یو یو روپۍ بار واخلي لس ورونه پاتې شوی دي هر یو ورور بدا واخلي لس پنځه ورونه پاتې شوی دي پنځه خويندې دي دغه لس لس روپۍ دغه لس روپۍ چې دا په یو شان تقسیم شي په باب د میراث کې د مسایلو د میراث کې دا یو مقام دی چې په دې کې مذکر او مؤنث دي دا بالکل یو شان دي کېږي کې فرق نشته زیات او کم به پکې نه ورکوي دا بس دا د الله تعالی تقسیم دی مخکې ویل چې ستاسو عقل ته مې نه دی پرېښی الله تعالی وایي دا تقسیم بس دا الله د خپل علم او د خپل حکمتونو مطابق الله تعالی تقسیم کړی خدا غا خبره صرف یاد ساتي دا دورې تفسیر دی چې دې زین باندې په تفسیر صرف پوه شي بس فاین کانو اکثر من ذالک انو کدیو زیات ردین فهم شرکا او فی ثلث دیو برابر برخو الی پورا په پورا باندې برابر برخو الی فی ثلث په غدره مې سکی من بعد وصیت نورستو وصیت نا یو صاحبہ چ وصیت کېدل شپ غوانی او دین او رستو دادا کولو د قرضینا غیر مضارن نبا کی گئی ضرر ورکون کی پوسیت کی غیر مضارن نبا کی گئی ضرر ورکون کی پوسیت کی دغه څه مطلب دی یو دې ته ولیکه یو څو خبرې دي پرې کې یو دارې چې څوک د ثلث نه زیات وصیت کوي نو دا نقصان دی ورثو ته نقصان ورکوي غیر مضارن د ثلث نه زیات وصیت نه ګیره درې میسې نه دویم په احادیث کې راغلی دی لا وصیت لوارثین وارث ته وصیت نه کوي وارث ته وصیت نه کوي ځکه د هغې برخې د میراث خور برخې خو په خپله معلوم دي نو ته به ورته وصیت نه کوي دله به دومره ورکي نو که وصیت دې وکړه دارې ضرر وکړه دارې نقصان وکړه غیر مضارین درېم علماو لیکلي دي چې وصیت کې او نیت دې دای چې د وارثانو یې څه کمه شي د الله رضا دې مقصد نه وي یو سړی وفات کیږي پنځه لاکه روپۍ شپږ لاکه روپۍ دې پاتې کیږي او داسې وایي چې دا یو لاک یا دوه لاکه روپۍ به په جومات کې ورکوي یا په مدرسه کې به ورکوي یا مجاهد له په دې باندې سامان واخلی خو نیت دې دا نه دی چې زما نه الله راضي شي نیت دې دا دی چې زما د دې میراث خور عیسه کمه شي غیر مضارین دا نیت بنه کې الله تعالی په دې باندې خفه کیږي دغسې علماو ذکر کړی دي غیر او دینین غیر مضارین مکی گئی تاسو تکلیف ورکون کی مکی گئی دغه سی علماء لیکری دی په قرض کې په دې کې به موصیت نه کوي دا غیر طریقه ده اقرار وکي چې په ما باندې قرضه ده اقرار کول په قرض سره چې په ما باندې د چا قرضه ده او په هغه باندې گواهان هم پیش کی یو سړی دی او پات کیږي دسی وای چې په ما باندې د پلانی قرضه ده قرضه نشته ده انډیوالی ده سره سی او دا وچې داسې مړ کېږم دا مې د ورور ته پاتې کیږي یا د پلار ته مې پاتې کیږي دا پرېږده وه داسې وایي چې پلاني باندې زما دومره قرضه ده لکه که زه مړ شوم نو دل به چې دومره ورکوي او شته دی نه هسې د دروغ ګواهانه یې پې پیش کړله نو غیر مضارین دویم علماو لیکل دا په کې ضرر کې داخل دی ستا په چا باندې قرضه وه اوس ته وپات کیږي زوی ورته وایي کاکا وایي ستا چې هغه پلاني سړی باندې دوه لکه روپۍ قرضه وي هغه څه وستاتی اصول کړی نه دی او ته وایې چې هغه ته ما اصول کړی دی غیر مضارین نو ضرر به نه کوي په دین کې دا ضرر به نه کوي دغسې غیر مضارین ضرر به نه ورکوي ستا یو ګاړی دی ته په ځان باندې پوه شولې چې هسې مړ کېږم پرېږده وه بس داسې مریض یې چې ختمیږي بیخي او یو فیلډر دی اخیستی دی هغه د لسو لاکو روپو دی ته وایې چې په دوه لاکو روپۍ باندې مې ستا پلاني باندې ورخرڅ کړه غیر مضارین ته خو مړ کېږي ځن کدن دې شروع کېږي خو دا کار دې وکړه غلط دې وکړه ځکه چې خپل هغه میراث خورو ترې نقصان ورکړه غیر مضارین یو شی د قیمت نه په کم قیمت باندې خرڅول په وصیت کول دا غي زه که مړ شوم نو زما د پلانې کور د شلو لاکو روپو کور دی دا به پلانی له ورکوي په درې لاکو روپۍ باندې الله تعالی وایي دا مه کوئ دا هم ګناه ده غیر مضارین یا یو شی دی ستا انډیوال دی د هغې سره یو کور دی د دوه لاکو روپو کور دی ته ورته وایې چې دا پلانې کور ما په اته لاکو روپۍ باندې ابل ورته دنه اخیستی دی ګاړی دی د درېو لاکو روپو ګاړی دی ته وایې ابل ورته اوس خبر نه ما چې دا ګاړی راوستی دی نو دا پکې زه راوړی نه وم دا ته ما اخیستی دی ما ورسره په لاره باندې خبره وکړله چې بس ده نو ګاړی د دوه لاکو دی ته وایې چې ما ته اوس په دې بازار نه چې راتلو دی هسپتال نه نو ما ته په لس لاکو روپۍ باندې اخیستی دی په دې کې مقصد دا دی چې د میراث خورو ته کمه عیسه میلاو شي الله تعالی دا ضرر مکوي دا نقصان مکوي دا تقریبا دا و اته طریقې دا علما ذکر کړی دي چې دا کار سره دا ګناه ده په دې کې دا میراث خورو هغه حق کم دلیل نو الله تعالی د دې دین را لېګلې ده ډیر عجیب دین ده غیر مزارین مکیږي وصیت مکوي مکیږي ضرور کون کی په وصیت کې وصیت من الله دا کله حکم دی ده الله تعالی له طرفنا تفسیر سمعانی لیکل دی وصیت من الله فریضه من الله دا کلک حکم دے دا پرسکڑے حکم دے دا اللہ فرض اللہ فریضه من الله اصل لسره پرسکڑے دی اللہ تعالی دا حکم پر پرسکول سره والله علیم حلیم اللہ تعالی پوی دی پہر سبر نی حلیم اللہ تعالی سبر ناک دے اللہ پوی دی نو اللہ تعالی پوی دے پدی بانی کچا پا میراث کی پا وصیت کی ظلم زیادے اوکا اللہ تعالی بانی پوی گی حلیم اللہ تعالی سبر ناک دے کہ تاسو په صحیح طریقه باندې میراث تقسیم نکنو الله تعالی د تصبر کوي خو لیکن قیامت کې بری بیا الله تعالی رانه سي خامخو دی الله تعالی رانه سي تلک حدود الله وس الله تعالی ذکر کوي بشارت هغه مؤمنانو مسلمانانو ته چې هغه د الله تعالی د قانون تابعداری کوي خصوصا په باب د میراث کې په شرعي طریقه باندې خپل میراث تقسیموي که زنانو سره ظلم زیاتې نه کوي تلک حدود الله دغه مخ کی حکمونه پولی د الله تعالی دی قوانین د الله تعالی دی و من یطع الله و رسوله چا جی تابعداری وکړه د الله او د الله تعالی د پیغمبر یدخله جنات داخل وی کی جنتونو ته تجری من تحت الانهار چې وی ګلان دی دغه نه ولی ذالک الفوز العظیم د غلوی کامیابی ده و من یعص الله واستخف اخروی د دې مخ کی احکام او پابندی چا ونکله و من یعص الله چا چې نه فرمانی وکړه د الله تعالی او رسوله د الله تعالی د پیغمبر و يتعدى حدوده او ورتیر شو د پولو د الله تعالی نه د قوانینو د الله تعالی نه یدخله نار داخل به کی الله تعالی اور تا خالدن پی همیشه وی پای کی و له عذاب مهین او در پر د عذاب شرمون کی عذاب رسوا کون کی الله تعالی به د جهنم په عذاب باندې وسوځي بس ټول مؤمنان مسلمانان دی بس دی احکام تو سوچو پکرو کی چې د الله تعالی د سی عجیب احکامات را لګلی هم مؤمنان مسلمانان بیا هم نه منی دا د الله تعالی غ قانون دی واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم